Gazelle Twin i Fobia, a wcześniej Red Access, nagranie Sami. Do tego duetu izraelskiego bardzo lubię wracać i myślę, że będziemy jeszcze mieli sporo czasu na to, aby nadrobić, ale też na bieżąco już śledzić ich dokonania. Nie tylko, ale także za sprawą ich przyjazdu do Katowic. Tym razem nie na festiwal Nowa, nie na festiwal na Off Festival, ale na festiwal Nowa Muzyka. Więc idąc już tropem tych może nie tyle filmowych, co jednak wiążących się z opowiadaniem pewnej akcji skojarzeń. Teraz przed nami polska grupa, która nazywa się Powidok. Kilka dni temu byli gośćmi w naszym studiu, opowiadali o tym, skąd wzięła się ta dziwna, wciągająca i no, momentami wręcz wytwarzająca atmosferę takich dreszczy na plecach i nie tylko płyta. Tak więc, gdyby ktoś chciał posłuchać, jak Powidok opowiadają o sobie, to Polskie Radio PL / Trójka. A tymczasem na naszej antenie takie złożenie i spotkanie, tak mi się wydaje, znowu ciekawe, pomiędzy Powidokiem a Mount Kimby. Muzyka, która długo układała się, cukrowała i powstawała na takim przecięciu trzech osób. Kamil Pater, Marek Karolczyk, których znamy z zespołu Ja, przez trzy razy z wykrzyknikiem. I Barbary Wilińskiej, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło. Barbara jest multiinstrumentalistką, interesują ją instrumenty dawne oraz tradycyjne. No i przede wszystkim jest także mistrzynią śpiewu, naucza śpiewu i sama potrafi śpiewać. Jak twierdzi, nie potrafi wyśpiewać wszystkiego, ale z pewnością na temat technik, jakich można używać, wie bardzo dużo. I na tej płycie, którą wspólnie nagrali pod tytułem Statek Szaleńców, można spotkać wszelkie odcienie i barwy jej głosu i tego, co z nim potrafi zrobić. Powidok Statek Szaleńców to jest płyta, którą odkładamy teraz na bok i skaczemy do Francji. Najpierw wizyta we Francji i to była Chloe, a później na wschód. Na wschód, tam gdzie Ketr Liwański mieszka, tworzy i skąd wyrusza w świat, podróżując, także niedawno odwiedzając Polskę. To teraz taka drobne PS w programie PS do programu alternatywnego, bo ostatnio przypominałam ten utwór. Just your love, just your shadow, just your voice. And my soul, just your love, just your shadow, just your voice, and my soul.

Just your cheeks, just your veil, just your neck, just your two breasts, and my love, and my bride, and my heart, and my sister, and my bride, and my heart, just your eyes, just your necklace, just your love, and my sister, and my bride, just your love. Just your oils, just your lips, and my bride, just your tongue, just your garments, and my sister, and my bride, just your sheets, and my garden, and my beloved, and my garden, and my sister, and my bride, and my man, and my spice, and my honeycomb, and my honey, and my wine, and my milk, and my heart, and my beloved, and my sister, and my love, and my dove, and my perfect one, and my head, and my locks, and my garment, and my feet, and my beloved, and my hand, and my heart, and my beloved, and my hands, and my fingers, and my beloved, and my beloved, and my soul, and my beloved, just your beloved, just your beloved, and my beloved, just your head, just your looks, just your eyes, just your cheeks, just your lips, just your arms, just your body, just your legs, just your appearance, just your speech, and my beloved, and my friend, just your beloved, and my beloved, just your garden, just your flock, and my beloved, and my beloved, just your flock, and my love, just your eyes, just your hair, just your teeth, just your rounded thighs, just your navel, just your belly, just your two breasts, just your neck, just your eyes, just your nose, just your head, just your flowing locks, just your breasts, just your breasts, just your breath, just your kisses, and my beloved, just your desire, and my beloved, and my love. I tak oto przez te spowite smogiem, a może po prostu nocą miejscowości, miasta, wioseczki, ten głos przedzierał się. Just After Song of Songs, wszystkie tytuły, ten i inne już na stronie polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycji i dwie litery PS, a także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Na zakończenie sięgam po Lam. Trochę sprowokowane to jest opowieściami o filmach. Trzydziestki pokazywane w kinach od 26 stycznia. To także inny reżyser, Piotr Domalewski, który oczywiście jest tegorocznym zwycięzcą festiwalu w Gdyni i Cicha noc bardzo dobrze w kinach się ogląda i to jest jego pełnometrażowy debiut. Ale wcześniej realizował filmy krótkometrażowe, między innymi 60 kilo niczego. To jest film, który w tym cyklu prezentowania krótkich filmów do kin wejdzie. Ale w Cichej nocy jako autor muzyki figuruje pewien pan, Wacław Zimpel. Kiedy oglądałam ten film po raz pierwszy podczas festiwalu w Gdyni, to cały czas czekałam, kiedy w końcu pojawią się te nuty, ale każdy, kto widział film, wie, że zastosowano tam po prostu muzykę, która się tłumaczy, pochodzi albo z urządzeń, które są włączane, albo jedna z sióstr przy wigilijnym stole gra na skrzypcach. No i do samego końca trzeba doczekać, aby pojawiła się muzyka rzeczywiście skomponowana przez Wacława Zimpla, ale nie na potrzeby filmu, tylko na potrzeby płyty, która była dla mnie najważniejszą w roku 2016. I tym albumem pożegnamy się dzisiaj. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc.